تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، د دې آیات نه تر اخیر پورې څلورم باب دی. پدې کې داوا ذکر کیږي د سورۃ دریم کرت، او دو دلائل عقلی ذکر کیږي، او پنځلس اوصاف حسنه بیانیږي د صالحین، او اخر کې بشارت دی. بیا اخر کې د سورۃ تخویف او زجر دی. تبارک الذی برکتون والا الله تعالی دی هغه ذات جعل فی السماء، چې پیدا کړی دی پاسمان کې بروجن، چې پیدا کړی دی اسمان طرف ته بروجن. بروج دو معنی علماء ذکر کړی دی. یو قول دار چې بروج نو مراد چې غټ غټ ستوري تی مراد دی. امام راجی رحمۃ اللہ علیہ دا ترجمه کړی دی. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان البروج هي الكواكب والعظام. عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی مراد درینه غټ ستوري دی. ان البروج هي الكواكب والعظام. امام رازی تفسیر کبیر کې دا لیکلی دی. دوی معنی ذکر کړی دی و دین و مراد منازل السیارات تی مراد دی. احیاء منازل السیارات دا معنی تفسیر کبیر کی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کړی دی. دستور و درخ کار کیدلو زین تی مراد دی. نوس معنی دا کوي تبارک الذی برکتون والدی اللہ تعالی هغه ذات جعل فی السماء بروجن، چی پیدا کړی دی پاسمان طرف کی بروجن غټ غټ ستوری. دوی معنی جعل فی السماء چې پیدا کړی دی اسمان طرف ته بروجن، زینا د ښکارا کېدلو د ستورو، منزلونه د ستورو. وجعل فیها او پیدا کړی دی الله تعالی په دغه کې سراجن، پر هغه اسمان کې سراجن نور بلیدن کې، و قمر منیر او سپوږمۍ رڼا کې اون کې. مفسرین دې کې او لطیف نقطه ذکر کړی ده. دا قران کریم یو بل سره ډیر مناسبت لري، خو کڑا غواړي پویا غواړي. وګوره دی آیات کې الله تعالی ذکر کړل، یو نور الله تعالی ذکر کړ، دریم الله تعالی سپوږمۍ ذکر کړل، دریم الله تعالی ستوري ذکر کړل، ورستو الله تعالی ذکر کړی دی صالحین. اشاره شو لدی ته چې صالحین درې قسم دي. بعضی کامل دی په صلاحیتیا کې پشان د نور باندې، چې کامل دی پرانا کې. نو دویم اغه نیکان خلق دی چې اغه په کمال کې لکم دی، لکه رانا د سپوږمۍ شولا. دریم اغه دی چې نیکان دی خلی کې درې دویم نکم دی، لکه ستوري شول، چې ستورو رانا کومه په نسبت د نور د سپوږمۍ باندې. دا لطیف اشاره ده په سرین ذکر کړی. نو یو نور دی، یو سپوږمۍ، یو بل ستوري. نو نیکان یو اغه دی چې کامل دی په ولایت کې، لکه رانا چې د نور پوره ده. نو دویم هغه دی چې اغه درمیانه دی، لکه چې رڼا د سپوږمۍ زیاتره د ستورو نه او کمه د ننور نه. او دریم هغه د چې پایې کې رڼا کمه ده. نو دریم هغه بندگان د الله تعالی دي چې پایې کې رڼا د ولایت کمه ده، اگر که د الله تعالی ولیان دي، نیکان خلق دي. دی ته لطیفه اشاره ده. وهو الذی خاص الله تعالی هغه ذات دی جعل اللیل و النهار، چې پیدا کړی دور، چې جوړ کړی د شپه و النهار ورځ، خلفتن د یو بل نائب، خلفتن یعنی په یو بل پسې راځي. لمن اراد ای ذکر، د پاره د هغه چا چې وغواړي نصیحت اغستل، او اراد شکور، یا وغواړي شکر ادا کول. خلفتن معنی دار چې په یو بل پسې راځي، زر زر په یو بل پسې راځي. لمن اراد ای ذکر او اراد شکور، چې څوک وغواړي نصیحت اغستل، او یا وغواړي شکر ادا کول. نو په د ورځی او د شپې په حالاتو باندې انسان نصیحت اغستلی شي. او د شکر نه مراد چیرې؟ د شکر نه مراد دی کی طاعت د الله تعالی دی، یعنی چې عقیده د توحید او د الله تعالی تابعداري وکي. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اوس پنځلس اوصاف حسنات صالحین الله تعالی ذکر کوي. وعباد الرحمن الذين وخاص من نگان در رحمان ذاتغه خلق دي، يمشون على الارض هونا، دي ايات کدري صفاتونه دي چې ګرځي پز مکه باندې هونن په نرمۍ سره. حديث کې راغلي دي کله چې جمع ولاړی او تاسو راځئ، نو تاتوها تسعون واتوها تمشون عليكم السكينه، تاسو راځئ نو په آرام باندې راځئ، هونن راځئ په نرمۍ باندې، منډی مو وهئ. پما ادرکتم پسلو ما فاتکم پخذو، کم منچ د امام سره لاندې کوي خدا غ سره به وکي. او کم چیر نه پوت شین بیا ورستو قضا راوړی کنه پاسې بیا ورسته وکي نو ډیر خلک یې کله چې راځي او امام ولاړی نو بیا منډې وهي جمعات کې بیا منډې نه وهي قلار قلار راځه کم چیر د امام سره لاندې کبه سغه وکا او کم چیر نه شوي ون بس هغه بیا ورسته وکا یمشون علی الارض هاونا جګردی پزما کوانی فنرمای سره مفسرین لیکلی دي شرعی طریقې سره ګرځیدل تی مراد دي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسنگ گردید ډیر زیات بٹیټ امنو نو ډیر زیات بنی غم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما معمولی بدن چره دی مخی طرف ته لکو گو معمولی سره او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ب ډیر زیات منډی بیم نو اهلی نو ډیر زیات ب پوروم نتا په قلار باندې مهم نتا بلکې داسې وته لکه د بر طرف نه سړی حقته طرف ته کوزی لګه چړای غون ته کی سړی په لک تیز رواني نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدا اسی گرزیدا کانما ینحجر من سبب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ غ روایت ذکر کھڑے دے نبی علیہ السلام بدا ست لکا دبر نچ کت کوجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدا ست او دسی بتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیز بروانو کانما الارض تطوى له گوی کدا از مکہ تران غختلی کیگی نبی علیہ السلام پی خپی گدی دا بدا ست سړی چې تیز زی لکه ځمکه سړی تران غختلی کی را لاندې کیږي ته داسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تک طریقه دغه وه. حدیث کې راغلی دی عمر رضی الله تعالی عنہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ غ روایت ذکر کړی دی عمر رضی الله تعالی عنہ را شابن یمشی رویدن یو ځوان یې ولید چې ډیر زیات ورو ورو روانو خلکو یې میږي شماره ولکه څه کول نو فقال ما بالک انت مریض اس چل لے دلا خو یہ کنا مریض خو بنئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو نو قال لا یا امیر المومنین یا امیر المومنین روغ یا ما مریض خو نئی ما خیر خو بئی ولی اغه تو خیر دے فعلاه بالدرتی و امر یمشی بقوت یو کوڑے دروا چول وی زوان سڑے یسی رزان نہ دغه جوړ کڑے مریض نئی د الله بندہ د زوانان د سیزی لگدا ته چیزی لکټیر شلک برابر ده ابن کثیر دغه روایت ذکر کړی دی عون الرحمن په تفسیر القرآن دغه ذکر کړی دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تلرو طریقه دغه سی علماو لیکلی دي په دې کې مقصد د ګرځیدلو ته اشاره ده یمشون علی الارض هونه مقصد د ګرځیدلو څه دی دعوت دی تبلیغ دی د الله تعالی اطاعت دی د لپاره چې پیغمبر علیه السلام طریقې ژوندۍ شي دې ته به کې اشاره ده یمشون علی الارض هونه او دغه سی علماء لیکلی دی په دې کې اشاره ده دا کنایه ده د عدم تکبر نه پس مکه باندې چې ګرځي نو تکبر بنه کې و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما او کله چې خبرې کوي د دې سره جاهلان نو قالوا و یتدیو سلاما د سلامتی خبر یو تدیو کوي سلاما یو قول لم پسرین دار چې مراد دنی نه ده یعنی د دین مراد براءت او اعراض تی مراد ده جاهلانو نو مراد داري چې کله د تکنزلیو کې داد الله تعالی د دین دعوت کوي نو چې د تاسو کنزلیو کې بد رديو ته وی اعتراضونه پیو کې نو دا د غینه اعراض وکي او براءت یو کې بس دریم کولم پسرین داري چې د دې کې سلامن په معنا د حق وینا سره دی و اذا خاطبهم الجاهلون او کله چې مخامخ شي رديو سره کله چې خبرې اترې کوي دیو سره جاهلان قالوا سلاما نووی و تدیو حق خبره دغه معنا تفسیر مدارک کړی ده سداد من القول سلاما یعنی سداد من القول دا حق وینا کیا والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما دی آیت کې الله تعالی سلورم صفت ذکر کړی ده د شپې ودریدون کې تهجد کوي تهجد کوي والذین یبیتون لربهم او دا نیکان عباد الرحمن هغه خلق دی چې شپې رونی لربهم د پاره درجه د خپل رب سجدن سجده کوونکی و قیامن اولان تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دی پی طاعته و عبادته یعنی د الله تعالی په تابعداري کې او د الله تعالی په عبادت کې شپه تیری مونږ او تاسو څه تیرو موبایل ته فیسبوکونو ته خلق چې شپې تیری نن سبا نه پی طاعته و عبادته ماسوتن من چې وکي بیا په وخت باندې سمره حدیث کې راغلی دي الله تعالی په جنت کې داسې بنگلې تیاری کړې دي چې بهر نه دننه ښکاری او د دننه نه بهر ښکاری صحابی ته پوس کې ود الله پیغمبر در چاره پاره دی ویلی من اطواب الکلام و اطعم الطعام و صلی باللیل و الناس نیام چې یو خوږ جبه انسانی بعضی سړی داسی چې خروغه خبرم کوي ته به چې دا ما سره جګړه کوي بس دا طبیعت او مزاج د بعضی خلکو داسې جوړ شوی نه په نرمه باندې خوږ جبه انسان او بعضی خلک چې د غصې خبرم کوي نو هغه ته خواږه کوي دویم و اطعم الطعام غریبانان و طالبان و لخوراک ورکی او بیا خصوصا بجڑای کی او درم و صل باللیل و الناس و نیام دشپی منزون کئی خلق و دی او دارا پاسی دل عبادت کئی طالبان و دا خپل عادت و گرزو چیر وستم پا طالبی که دا عادت و نگرزو ورست و بیادا و نگرزو دشپی پاسی دا خپل عادت و گرزو مسخوطا دا وقت سملی او خیر بیا پشمنی ٹیم که دا وقت پاسی سبقم پا دا وقت خیادی ذہنم خکار کی اللہ تعالیٰ پی مراجی کی بیا پدغ علم کی پدغ عمل کی اللہ تعالیٰ خیر و برکت چی اللہ تعالیٰ دی مونږ تاسو ټول تہجد کو ان کی جوړ کی پدغ وخت کی دا اللہ تعالیٰ سره ډیر خجر گ کی والذین یبیتون لربہم او دا عباد الرحمن غ خلق دی شش پیر نی د پار درزا د خپل رب سجدن سجده کو ان کی وقیامن اولان دی کی یو باریک لطیف نقطہ دا سجدن او قیامن ذکر شوی دی پدی کی اشارہ د دې ته چې د شپې په مونږ کې سجده او قیام دا اوګت پکار دی دلته کې خو په مانځ کې خلک رکوم کوي او تحیات هم پکې کوي قیدم پکې کوي خو دلته کې دا دوه رکنونه ذکر شوی دي یو قیام او یو سجده مفسرین لیکلي وي پدی کی اشاره توالت ته چې د شپې مونږ کې نو سجدي موږ دی وکا او ودرېدل هم پکې اوګده وکا والذین یقولون او دہا کسان دی چوائی ربنا صرف عنا عذاب جہنم اے رب زمونگا واڑے زمونگنا عذاب دا جہنم پدی ایت کی پنزم صفت دے ان عذابها کان غراما یقینا عذاب دا جہنم کان غراما دا دے تاوان اللہ دا جہنم عذاب دیر تاوان دے دیر ہلاکت دے اللہ تعالی مونگ تی بچو ساتا دا دعا کول پکار دے غرامن مانا تاوان دے یو بلا مانا جی کرکڑی دا تفسیر جلالین ان عذابها یقینا عذاب د جهنم کان غراما کان لازما بس هغه په سړی پسین خلی بیانو سړی انسان توا کوي لا تبقی ولا تذر قرآن کریم کې الله تعالی بل دی کوي چې جهنم اور چې دی هغه په انسان په بدن باندې پوستکه نه پریږدي غوخم نه پریږدي نو چې وی لمبی والل پوستکه غوخي به بیانې کان غراما کان لازما انها ساعت مستقر و مقامه یقینا دے د جہنم ساعت مستقرن ناکار زیدے د آرام و مقام او زیدے د رکیدلو ناکار زیدے او مقام او د رکیدلو زیم بد دے او د آرام زیم بد دے مستقر ولے کیگی د آرام زیتا دا د تحکم دو جن ویلے شوی دی تحکم یعنی اللہ تعالی پیشاڑو مسخره کای پ جہنم یانو پسے ستاسو د آرام زیتا است معلوم دے ستاسو د رکیدلو زے ستاسو د آرام زے خو یار جہنم دے تحکم دیتا ویل کی دیتا اس پا پختو کی پویا کوم اکثر طالبان هم دسیل گرانے کئی کل کل تاس یو کس تو وای چی یارا زیر تدر نکم اگوی ولی نا یارا زیر دیتا کوم زیر دبانی کوم پلار دی مر شوی دی وسرا دا چاٹر لی پنو که پلار دی مر شوی دی نوست دا پلار مرگ خو زیر ندے کن دیده که اللہ تلاوی ای جہنمیانو استا ای کافرانو دا عذاب زی ای کافرانو دا آرام زیر تدر ون خیمه سده ستاسو دا آرام زی جہنم دی ذات حکم دے نواغی کی آرام چرتا دے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی وعقاربها امثال البغال دیر بد زیدہ ذکرے چھے پا جہنم کی کم عقارب دی کم لڑمانان دی نواغا دا قچرو پا مقدار بانی دی قچرو پا مقدار بانی صرف پا جہنم کی لڑمانان دی وعقاربها امثال البغال ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی انہا سات مستقرن یقینن دا ناکار زیر دا آرام و مقاما او زید درے کی دلو والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما دی آیات کی دری صفتوں نے دی شپگم وم اتم والذین اذا انفقوا او اغا کسان دی کل چریو خرچ کئی لم یسرفوا دا حد نتیر وطلم نکئی ولم یقتروا بالکل شمتیام نکئی وکان بین ذلک قواما او دے پمین دی کی قواما برابر درمیان حالا نو دا دا صالحین صفت دا دے چھے بالکل لاس بڑیر جت کو لوہیم نا اسراف بم نا کئی نو شومتیا بم نه کوي بلکې ردی پمینس کې او میان حالي ردی پمینس کې او میان حالي لم یسرفو اسراف بنه کوي. حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ما علی من اقتصد سوک چی درمیانه خرچه کوي نو دا بچرته غریب نشي. خدا الله سی په بخیر کولاو کې بس سوال بیا بل ته سوال کوي ما علی من اقتصد. مسند احمد کې راغلی حدیث ذکر شوی. بدید کې یو مسله ده د الله پلار کې ډیر مال لګول د اسراف نه دی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د حسن بصری قول نقل کړی دی وقال الحسن البصري ليس النفقة في سبيل الله صرفا دا الله پلار کی خپل مال لگول دا اسراف نه دی. ولی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خپل ټول مال راوړی وکن وی ليس النفقة في سبيل الله صرفا دا الله پلار کی خپل مال لگول دا اسراف نه دی هر څومره چې ډیر ولګي دا اسراف نه دی. ابن کثیر دا قول ذکر کړی. بل حدیث کی راغل دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تفسیر مدارک کی خبر ذکر کرے دی ویسمع رجل رجلا یقول لا خیر فی الاسراف یو سڑی دا بلنا وریدل واقع دا خبر کولا چی لا خیر فی الاسراف پا اسراف کی خیر نشتا دی وی اگر بل سڑی چی دا خبر واوریدل ناغو تویل چی لا اسراف فی الخیر خبر بنی پوش ولی یو سړی د بل نواوري د لاغوي چې لا خیر فی الاسراف نو غبل یو تویل چې لا اسراف فی الخیر صحیح ده. یعنی په اسراف کې خیر نشته ده خو لیکن په خیر کې به اسراف هم نشته ده. که خیر کار کې څومره منځونه کې نو پس پدی کې چې دغه نشته ده اسراف نشته ده. څومره مال د الله تعالی په لار کې لګې نو هغه ویل لا خیر فی الاسراف هغه تویل لا اسراف فی الخیر په خیر کې اسراف هم نشته ده. او حدیث کی راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من مانا حقا فقد قطرا چاچی دا اللہ یا دا بندگانو حق منا کنو دا بخل وکا بخل ستاوی لکی گی چی دا پخپل مال کی دا اللہ و دا بندگانو حق نور کے من منع حقا فقد قطرا دا بخل وکا ومن اعطوا فی غیر حق فقد اسرفا او چاچی پا غیر شرعی طریقو سر اخپل مال اولگا ونو بس دا اسراف وکا بس دا آیات دا تفسیر شو بس دا پورا دے. ابن دا علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کی دا حدیث ذکر کرے دے من منع حقا فقد قطر ومن اعطى فی غیر حق فقد اسرف اسراف سے تو لکی کی بغیر شرعی طریقے بن خپل مال لگاول مونږ تاسو خودی توایو اسراف چې څوک اسراف دی ته چې بغیر شرعی طریقے کې یو روپۍ ولی نه یو روپۍ خو کم راکنه نو تاسو بدانو وای چې اسراف دی ته چې څوک ډیر مال په خطا یې سره ولګی که یو روپۍ د خو چې په غیر شرعي طریقې سره ولګېدله نو د الله پیغمبر وایي چې دا اسراف دی او چې په شرعي طریقې باندې خپل ټول مال هم ولګاو نو دا اسراف نه دی. په آیات باندې وزن دغه سپوی کوي دغه شوله خبره ایزان په خو کله چې دی خرج کین لم یسرفو اسراف نه کوي. عمر رضی الله تعالی عنہ یو ډیر بهترین خبره کړی ده. قال عمر رضی الله عنہ کفا صرفا الا یشتهی یا رجل الا اکله وې د اسراف د فاره دا خبرم پوره ده چې ستری اشتها کیږي وغه خورینو دغم سره اسراف دی. عمر رضی الله تعالی عنہ تفسیر مدارک د ذکر کړی الله یش کفا صرفا الله یشتهی رجل الا اکله بس چې ستری زل کیږي او خوري بس دغم او اسراف دی. وې د اسراف د فاره دام پوره ده. د دیو جن غالبا د جابر رضی الله تعالی عنہ مبارک راغلی یو ځل کور ته غوخه راغستې و بل ځکه ان شاء الله دا په یو ځای کې راشي بیا ورته ویم ده اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا غالبا دغه آیات په تفسیر کې مفسرین لیکلی دي. جابر رضی الله تعالی عنہ غالبا وخه راغستی و عمر رضی الله تعالی عنہ لمخله ورغه به صدر راغستی دي نو هغه ته ویل چې وخه می راغستی ده هغه ته ویل به ولی به کور خلق بس دې تمنا کوله دا می و دراغستلن هغه ته ویه سینه چې دې آیات مستاق وګرځي چې الله تعالی ته قیامت کې وای اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا چې تاسو خپلې مزې په دنیا کې ختمې کړې دي بس تاسو په جنت کې نور څه نشته دي. هغه په جړا شو وی عمره وی په دې باندې مو الله تعالی موږ وی کور کې راته ډیر ویلیو اوس خو موږ او تاسو کور کې جامه وی حاضر ده پیزار وی حاضر ده خوراک حاضر ده خیټه چې څه شي اشتها کوي بس. نو عمر رضی الله تعالی عنہ ویل د اسراف لپاره دا خبرم پوره ده چې تاسو شي ته اشتها کیږي بس ورمنډه بس خورای دا اللہ پا دین مانی مصرف کول نشتا دے، خو بس چی سشی تستاز لکی گی بس آغا خورا بس آغا کوا، نو ایدا دا اسراب دا پار دا خبرم سر دا پورا دا. وکان بین ذالک قواما، وی دے پا مین دری کی میان حالا قواما وسطا، دا تفسیر جلالین دا غمانا کرد میان حالای پا دا غی. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، دا بل صفت اللہ تعالی ذکر کی، او عباد الرحمن غا کسان دی چی نرا بری دا اللہ تعالی سر حاجت روا بل، ولا یقتلون النفس التي او نوجنی اغا نفس حرم اللہ چی حرام کری اللہ تعالی وجل داغی، چی حرام کری اللہ تعالی وجل داغی، چی اللہ تعالی وجل حرام کری الا بالحق مگر پا حق باندی نفس وجل. نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تی ویل پنا حق باندی وجل دا گنای کبیره دا چا، ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، پنا حق باندی قتل دا گنای کبیره دا نو وجنی الا بالحق مگر پا حق باندی بغیر دا جرم شرعینا. پا دی آیات کی دری صفتون دی، نهم لسم یو لسم، دا جرم شرعینا مراد سشه دی، دا دری چیزون دی خواه، یو داره چی یو سړی مسلمان دی او مرتد شو، نو من بدل دینه پقتلو دغه سزا بیا قتل. دویم یو سړی شادی شوده دی او زینات یو شي او زنا دغه په شرعی گواهانو باندې ثابت شي، نو الا بالحق دغه به شرعی طریقه ده به وجنی. او دریم مدار چې څوک په ناحق باندې قصدن مسلمان قتل کی، نو کتب علیکم القصاص، بیا به قصاص کی. نو دا دری چرے دا جرم شرعی دے، پا دی بانی وجل دے او کس دا حق شرعی دے، او دا دین علاوہ پا غیر شرعی طریقے باندے دا مسلمانان وجل دا نجائز دی، دا حرام دی. ولا یزنون او زنام نکی، دا بل صفت شو. ومن یفعل ذالک یلقا اثاما، او چاچ اقلل دا کارونا نو مخامخ بشی اثاما دا سزا دا گناہ پلی سرا. اثاما تفسیر مدارک معنی کړی ده، یعنی جزاء الاسم، دا به د خپل ګناه د سزا سره ملاوي شي، مخامخ بشي د خپل ګناه د سزا سره. جزاء الاسم تفسیر مدارک دغه لیکلی، یضاعف له العذاب یوم القیامت، زیاتې دل بشي در پر عذاب او ورځ قیامت باندې. ویخلط فیه مهانا، او همیشه به دې پغی کې ذلیل کړلای شوی، دا اوس د تخویف اخروی شو، د قیامت یې رشوره ده. الا من تاب وامن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ترغيب دے توبہ تا، کله چانه گناہ شوی توبہ دی واسی، دا توبہ وخت دی، الله تعالی زم د ټول گناہونه معاف ک. الا من تاب مگر هغه څوک چې توبه وکړه او امنه او ایمان راوړ او عمل عملا صالحا، او عمل یو ک عمل نیک په طریقه د پیغمبر، نیک عمل چی دا په طریقه پیغمبر باندې زکه دا ټکی زوی مخه. فاولائک نو دا کسان، یبدل الله سیئاتهم، بدل وکي الله تعالی بدای د دیو حسناتین په نیکو سره، د دیو بدای به الله تعالی ختمی کی او نیکی به الله تعالی زیاتی کی. دغه سی علماء لیکلی دی، یبدل الله سیئاتهم حسناتین، د دیو هغه ناکار نمونه او ناکار صفاتونه به الله تعالی ختم کی. مخ کې او تسوایا منافق او توایا کافر او مشرک او توایا، مخ کې او ته زیناکار وایا، مخ کې او ته شوم وایا، اوس ته سوی سخی سیب، اوس ته سوی مؤمن مسلمان، اوس ته سوی مجاهد، اوس ته سوی پلانې بس دا پنیک نمونه باندې بیا دایات شی بیا. وکان الله غفور الرحیم، او دی الله تعالی بخنه کوونکې رحم کوونکې. ومن تاب او چچ توبه وکړه او عمل صالحا، او عمل یو کنیک، دی دې په عبارت کی تقدیر دی، توبته مقبوله، نو چا چې توبه وکړه او عمل یې وکړ نیک، نو د توبه قبول ده. فإنه یتوب الی الله متابا، ځکه یقینا دا کس ورګرځي الله تعالی ته په ورګرځېدل سره، توبه ویل کیږي رجوع ته الله تعالی ته ورګرځېدل. والذین لا یشهدون الزور، او کسان چې اغه نه حاضریږي الزور دروغ ته، دا بل صفت الله تعالی ذکر کوي، دوه صفتونه، دولسم او دیارلسم. لا یشهدون الزور، نه حاضریږي دروغ ته، تفسیر جلالین معنی کړی ده، لا شدون زورا الکذب والباطل، نه حاضریږي دروغ مجلس ته او د باطل مجلس ته، د کوپر او د شرک مجلسونه دي، د بدعات او رسومات او فسق او فجور، دا دین دې ته نه حاضریږي. دغسی اغه وعده دی خیرات دی شپای کی گانی بجانی دی عرسونه دی میلی دی نو اغه ته نه حاضریږي لا شدون زورا الکذب والباطل تفسیر جلالین دغه معنا کړی دی یو څو خبر دی کی یو څو معنی د از دکیا مفسرینو مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ پا خپل تفسیر انوار القرآن کی ذکر کری دی یو معنی کری دی لا شدون زورا لا یحضرون محاضر الکذب دا دروغ مجلسون تنہ حاضری گی اس کو منگو تاسو مسلمانان یو کنا کم مجلس کی دروغ و لیکی گی بس پاسا تی اول خوا غم منک مسلمانان دی بس که نمنا کی گی نتا تی پاسا دوی معنی کری دی هوا شهادت اللسانی من غیر مشاهدت العیان لا شدون زورا نہ حاضریگی دی اغه گواہی تاج بستر گوانی نه لیدلی شهادت اللسانی من غیر مشاهدت العیان تاسو خبر باندې ځان پوی کای یو څوک چې گواہی کوي خود چې بوي کنه چې یاره دا خبره یا دا کار ما پر خپل ستر گوانی ولید اوس یو خبره پستر گوانی یو کار لیدل نه دی په غوګون باندې اوریدل نه دی نو دا د گواہی نه کوي د مؤمن مسلمان صفت دار دی نن سبا ټول چیرې زیات خلک اکثر چې گوایان کوي نو په غیر شرعي طریقې باندې کوي ته دروغ گوایان کوي درې معنی کړی دا لا یخالتون المبتدعين لا یشهدون زورا نه حاضریږي نه یو ځکیږي د مبتدعين او د مشرکانو سره د جمهوریانو سره په جلسو کې نه یو ځکیږي لا یشهدون زورا دا مې تذکر ویل چې په جمهوریت په دغه کې په جلسو اجتماعاتو کې ټول دروغی کوي نو دا معنی کړی دا مولا علی قاری رحمت الله علیه جمهوریان د جمهوریان خو بدعتیان خدي لا شدون زورا لا يخالطون المبتدعين دي د بدعتیان سره نه یو ځکیږي د جمهوریانو د دغه پارټو والا د اوټون والا مجلسونو ته نه حاضرېږي دا معنی شو او مولا علی قاری رحمت الله علیه وسه زله بری خوګو مډیر ترجمه ورته کوم بس وې د دینه مراد حاصل مقصد سره اسان خبره پدې کې سره اگر ډېر اسان او مزیدار خبره کړې ده او هوا کل مشهد ليس فيه زياده في دينك او قربه الى ربك ته دین مراد هر هغه مجلس ته جپاغي کی ستا په دین کې زیاتواله ناراضي ستا په دینداري کې زیاتواله ناراضي او ته په خپل رب ته نه نږدې کېږي داسې مجلس باندې سکے کل مشهد ليس فيه زياده في دينك او قربه الى ربك چې ستا رب ته پکې نږدې کېدل نه په کوم مجلس کې چې ته په خپل رب ته نږدې نشي او ستا په دین کې او ستا په دینداري کې پکې زیاتواله را نشي ستا په علم کې پکې زیاتواله را نشي وای داسې مجلس کې مکیره کل مشهد ليس فيه زياده في دينك او قربه الى ربك چې رب ته پکې نږدې کېږي مړه په داسې مجلس باندې سکے دا تفسیر انوار القران د ذکر کړی دی او دا ذکر کړی دی تفسیر حدائق الروح ذکر کړی دی وی پا دیکی داخل دی لا شدون اعیاد المشرکین والیهود والنسوارا دا مشرکان و اخترون دی یا دا یهود و دا نسوارا و مجلسون دی دا غی دا خوشالی مجلسون دی اغی تبنا حاضری گی دا یهود و نسوارا پروگرامات لبنا زی او تفسیر حدائق الروح وی لا شدون موزع النوح والندب موازع اللهب واللعب والغنائی کم مړې کم ځکه شوې دی او پاغي کې زنانه چې وهی په زور باندې جړاګانی کوي نارینه دی پکې چې وهی په زور باندې جړاګانی کوي ویرونه چې کوي نو د ویل کېږي نو دبا په نه وکه مېل لیکن نو دبا مندوب دی وای دا نو هغه دغه سي مړو لم نه دي دغه سي او مواز او مواز او مواز الله او اللعب کم ځکه کرکټ کېږي کم ځکه تاش کېږي لډو کېږي وغیرہ وغیرہ نور چې کم لوبی دی اغه تم نه حاضریږي نو ولغنا کم ځای کې چې ډنګ سرود کیږي ټنګ ټکور کیږي سینما غانی دی یا د غانو بجانو اجتماعات دی مجلسونه دی نو اغه کم ځای کې داسې کیږي نو اغه تم مزه تفسیر حدائق الروح والریحان دا ذکر کړی دا اوس د نیکانو بندگانو صفاتونه دی بس کسو کې کوي جو دغه نیک دی کسو کې نه کوي ځان لدی ګرځینو و اذا مروا باللغو وكل چورتیری کی دیو پناراوا او کارونو باندې مروا کراما ورتیری کی دیو ځان بچ ساتون کی مروا کراما سمانه ده ورتیری کی دیو ځان بچ ساتون کی یو معنا ذکر کړی د غرایب التفسیر اغه کرامن یعنی معرضین عنه دا غینه مخړی او تفسیر سمرقندی وی مرو کرام اور تیری کی دیو لم یخوزو فیہ پاگی کیو سر نہ یوزے کیگی اسنچی یو سڑے دے بس ناروای ولی دلو دام پسے چرے ور روان دے دا پسے ہم چرے ورچی یو سڑے وے ڈمو چرتا ڈیر وخے گڑا کڑے و بے توبہ استلی و پا لاروانی تیرے دے سین پا غاڑا بانی چرتا شکریانو جاگی گڑا کولا گڑے دل لو بیا ویر لے گڑا پی دیتا ور چاپلار ٹنگ شی پس واروی دنگل توی تو بی سر بیا گورو خوی دیتا ور چاپلار ٹنگ شی نا ویزا مر رو بلگوی مر رو کراما او کړه د دې مثال لسی وکړه نسواریان یو نسواری هغه چر د بل نسواری معمولی کشکش پورته کی دغه نه خلتینه نو د شونډه وته ملته کې وخارختی او ازمر رو بالله یو کړه چې ورتیریږي په نارواو کارونه باندې مرو کرامه ورتیریږي دیو ځان بچ ساتون کی لاغې نه نو یو ځکی کی لاغې سره والذین اذا ذکروا بیاات ربهم دا بل سوار لسم صفت الله تعالی ذکر کړي کله چې قرآن واوري احادیث واوري نو لاندو کانه پین تیریږي بلکې داغه نه عبرت اخلي پاغه بن عمل کوي والذین اذا ذکروا بیاات ربی موداه کسان دي چې کله بیان کله شې دی آیاتونه درب لم یخروا علیها نور پریوزی پاغه باندې ثم من کانه او عمیانه او لاند مفسرین دي کې بارک لطیف نقطه لیکلی ده دې کې لم یخر لپاره ذکر شوی خرور زقن ویلے کی گی پا عربی کی خرور زقن ویلے کی گی چی مخی تا دا انسان دا سر چرے مخی طرف تا رہو گردی گی دیتا خرور زقن وی کل سڑے او دشی دا سر دا سی نیغ دے او دا زن دا سی خکت رہو گردی گی دس چلو کی دیتا ویلے کی گی ندل دا کلم یخیر رو علیہ ولی جکر شویر وی کل چرے قرآن کریم درس کی گی قرآن کریم بیان کی گی نو بس پدغه مجلس کې انسان غفلت کی یا غفلت چیرې مبزی شي دی ته چې خوب لور شي او دا خوب چیرې سبب جوړ شي لپاره د خرور زقن شلو کی د شل کای کنه لطیف نقطه په کې ته اشاره ده نو درس ته چې کله کې نه استلې نو په غفلت باندې من کې نه چې غافل شولې سوچ دی بل طرف تلاړ نو ځان دی بیا خګرم کو او یخنی اومي نو سبه وشي اول به غافل شي د غفلت نن لورست بیا خوب درشی او خوب چې کړه لګ مضبوط شي بس بیا د شلو شي نو خرور زقن لم یخرو دا ذکر شوی دی د مؤمن صفت دار چې قرآن په مجلس کې ودسی نه کین چې دا شلو ته وشي نقطه پکې دی ته دی ته پکې اشاره لم یخرو زکه ذکر شوی دی و اجازه کرو به آیات ربهم او کړه چې بیان کله چې دی او تا د آیاتونو د رب دی لم یخرو علیها نور پریو دی پاغه باندې ثم و عمیان اولاند او ثم من کان و عمیان اولاند والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا دا پین لسم صفت دے او دا ہوا کسان دی چوائی اے رب زمانگا هب لنا را او بخی منگتا من ازواجنا زمانگ دا بیبیانونا و ذریاتنا و زمانگ دا اولادنا قررت اعجنن یخوال دسترگو سنگ یخوال دسترگو تفسیر مدارک لکلی دی مل پا یخوالی بانی بپویگی کنخوی ما یکون سرورا و پرحن الله تعالی او ګرځې زمونږ د پاره بی بیانې زمونږ او زمونږ اولاد قرۃ اعین یا خواله د سترګو یعنی سبب د خوشحالی د سینې چې کور ته ورځې او بس سره بیا جګړې او شور او شغبې د بچو سره هم ده دا ډیر بد کوری ګورخه مخکې چې رته سویر الله په دې صورت کې تاسو لکه مخکې سات په درس کې ویل چې سخرګنی خود دغه نه جوړی کړه ته خزر لپاره په خاون جوړی او د سړی لپاره په خزر باندې سخر جوړی سخرګنی دا د الله نعمتونه دي او نسب یعنی دا انسان اولاد چې پیدا شي دا نسب سلسله شروع شي دا د الله دو نعمتونه دي په کور کې چې دا دوانه نو خوشحالي نو د سترګو یخواله نو نو دغه کور نه دی بلکې دغه عذاب دی بیا ستر پر ته دې لپاره چې دی بیا جرند خې چې سړی په جرند کې ود کی قلار یاد ټانټو په ټوپ کې سړی سمول یو سړی دوه دونه کړی بل سړی ته ویل چې یاره د دوه دونه چې ډېر زیات خې دوه خځې سړی وکی وای دوه دونه کوه بس د خو نه کاو خو بس بهرحال هغه مجبور کوه دی باندې چې هغه ځان له چیرې دویم واده وکړه څو وخت بعد دی دویم سړی چې دا نوې واده وکړه دویم کور کې جره جګړې او شور شغب به ډېر زیات نو پټي کې چېرته کلي یو غټ ټوپ و د چا هغې ته به دا سړی چیرې ماښام چیرې لاړل ته کې وای زه دلته کې شپه وکړم پرېږده وای زه مې خوسم په کور کې نشته چې لاړ هغه بل یار چې هغه وته په مخه ویل چې یاره بل واده وکړه، هغه هلته کې پروت دی، مخکې هغه تللی دی، بالا خیال ده کې پروت دی. وی تا خو دې غر کوي، تا خو چې دوی واده وکړه او دلته کې اوس راغلی ټوپ کې پروت دی. وی زما ملګری نه وای، مال چې ملګری پیدا شي په دې نه دی دی کې الله تعالی سوی قرة اعینین دا دعا وکړه چې الله تعالی زما د بی بی او زما د اولاد زما د خوشحالۍ سبب وګرځه. نن سبا اولاد چیرې در مور او پلار د پاره غمی، ښځه چیرې اکثر دا د خاوند د پاره د غم پیدا شي. نو څه معنا وکړه تفسیر مدارک؟ قرة اعینین یا خواله د سترګو سرورا و فرحا، الله در دې خوشحالۍ سبب وګرځه. وجعلنا للمتقین اماما، وګرځې ما د متقیانو د پاره پیشو او مقتدا. څه معنا ده؟ الله زما دا ښځه زما دا بیبی زما اولاد نسی او کړوسی دا مې نیکان کا، نو زه به د نیکانو امام شما. دا دعا کوه، الله بچی مې نیک کا. نو چې بچی نیک شول نو ته دغه چی ښځه د خپلو بچو کمانډر ای کنه، دا مشر ای، دغسې دا پلار چی او اولاد یې ښه ډېرې، نو دا روغ دلګی دی بس. نو ته به چې ستا بچی نیکان شول نو ته د نیکانو مقتدا شولې، ته د نیکانو مشر شولې، ته د نیکانو امیر شولې. وجعلنا للمتقين اماما، اولئك دغ صفاتون والا بختور خلق. اولئك اسم اشاره ده کل راضی ده مت سے پارا کل ده زم ده پارا مومنان مبارک چرا شنو بیت دغ صفات مرادی. اولئك دغ صفاتون والا بختور خلق یجزون الغرفة بدلی ور کل شدیو تا بنگلی بما صبرو، په وجر صبر کول د دیو باندې په دغ مخ کی صفات باندې صبر کړه دې تنگ شوی دی په الغرفة. الغرفه ته بس یو بنگله ده، صرف غرفه خو مفرد دی کنه، او غرفات دا جمع ده. نو دا دومره صفتونه چې څوک په ځان کرا ولی، نو ولی ده ته بس یو بنگله ملاویږي؟ دا خو بیا ونه شوله. نه، تفسیر مداری کوئی سړیا وای ځان په معنا باندې پوهه کا. الواحد الدال علی الجنس، دا واحد دی خو لیکن دا دلالت کوي په جنس باندې، او په جنس کې بیا معنا د کثرت ده. مخکې تاسو ته ویلی شوی دی کنه چې جنس دلالت کوي په کثرت باندې. نو یجزون الغرفه، بدلی به ورکړلی شي دوی ته د ډیرو ډیرو بنگلو چې څومره ستا مرضي سړی خفه کیږم. الواحد الدال علی الجنس، دا یوه بنگله نه ده چې څومره ستا خوښي. بما صبرو، په دې وجه چې دوی صبر کړی دی. تفسیر جلالین وایي بما صبرو علی طاعت الله، د الله په تابعداری باندې ټینګ پاتې شوی دی. او تفسیر مدارک وایي بما صبرو علی الطاعات وعن الشهوات وعدا اذی الكفار، وی دا هغه مؤمنان دي چې په طاعات باندې ټینګ پاتې شوی دي، د خواهشاتو نه ځان منع کړی دي، او په تکالیف او د هجرت باندې د جهاد باندې په دې باندې هم ټینګ پاتې شوی دي چې دا کارو کینو د دغه ته ملاوی. وی یلقون فیها او پیش کولې بشي دی دیوتا په دغه جنت کې تحیته و سلام مبارکی و سلام او سلام، سلام مبارکی او تو لیکي تحیته مبارکی و سلام او سلام، سلام د یو بل د طرف نه، د الله د طرف نه، د ملائکه د طرف نه، دغه سید ملګرو د طرف نه. خالدین فیه همیشه وی پغی کی، څنګه همیشه وی؟ نو مولا علی قاری رحمت الله علیه لا یموتونا ولا یخرجونا، دی و پغی کی نمړ کیږي او نو تی وستل کیږي، نو بک مړ کیږي او نو تی وستل کیږي. خالدین فیه حسنت مستقرا و مقاما، خیسته دی دغه بنگلی زید اوسیدو و مقام او زیره دی راکیدلو. حسنت کی زمیر راجی دی الغرفته ته، دسی دغه کوي بیا پویږي. خیستری دغه بنگلی زید اوسیدو و مقام او زیر دی رکیدلو. قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، دی آیت کی اللہ تعالی تخویف دنیاوی ذکر کئی. دا آیت دیرون پسیرین لکل لکر مشکلاتو نده، مشکل پکی نشتا دے، تاستویم انشاءاللہ آسان دے. ایو ترجمہ برتو کم یا دو برتو کم، چی لستو جیحاتی پا آیات کی وطاستو لستو کئی، نو پا لستو کی وطاستو سشے معلوم شی. اکثر چې دا مشکل په دې آیاتونو کې ردی نه جوړ شوی. نو زه تاسو ته اول خلاصه دې آیاتو یې مو بیا تر هغه مقصد بیانوم او بیا ته ترجمه کوم. الله رب العالمین مونږ او تاسو پیدا کړی د خپل عبادت د فارا طاعت د فارا. الله په دې باندې خوشاله کیږي چې دا بندگان الله تعالی ته سجدی او کې رکوع ته او کې سرټټه ته او کې الله تعالی احکاماتو منی. نو کچرته په مونږ او تاسو کې د الله تعالی احکامات منل نه، سرټټه نه، رکوع سجده نه، عبادت مالی او عبادت بدنی نه، نو الله تعالی په مونږ او تاسو باندې خپل ستوره نه کوي چې اسمان را باندې جوړی یا ځمکه را باندې جوړی یا را باندې وای چې تاسو باران ووروي نور را وخیجوي نور پناه کوي. د الوهیت کارونه خو الله په مونږ او تاسو باندې نه کوي، خو الله په دې باندې خوشاله کیږي چې زه معبود یم او زما د بندگان زما عابدین شي، ما ته سجده وکي، رکوع وکي، زما حقونه وپیژني، الله په دې باندې خوشاله کیږي. نو چې اوس یو بنده دا نه کوي نو الله تعالی وایي زه په تاسو باندې څه تندر لګوم، زر باندې څه کوم، بیا باندې عذاب ولې ناراضي، خو عذاب دل ځکه نه درکوي چې تاسو الله ته سجده کوئ، رکوع کوي، الله تعالی ته سر ټیټي وکي. د انسان د پیدایش مقصد دغه دی، نور خود باندې الله ایستوره نه کوي، الله نور په تاسو باندې څه کوي. اوس ترجمې ته وق شئ، قل ورته وایه پیغمبره ما یعبأ بکم، پروا نه کوي الله تعالی بکم، قل ورته وایه پیغمبره ما یعبأ بکم، پروا نه کوي ستاسو په عذاب باندې بکم، یعنی بی عذاب کوم، ربی رب زما لولا دعاؤکم، که چرته نوې بندگی ستاسو په دې تیر شوي عملونو باندې، کدا تا تیر شوي کوم صفات ذکر شول او تاسو دا نه کولې، نو بیا الله تعالی ستاسو پستاسو په عذاب باندې څه پروا نه کوي، یعنی الله تعالی د لبی عذاب درکې. دا ما استفهامیه ده یا ما نفیه ده، دوه یو معنی لري. څه پروا کوي رب زما په تاسو باندې ستاسو په عذاب باندې، یعنی هیڅ پروا نه کوي، الله بدل عذاب درکړی وي. لولا دعاؤکم، که چرته نوې بندگی ستاسو په دې تیر شوي عملونو صفتونو باندې، خو لیکن بیا هم فقد کذبتم، اے مشرکانو تاسو انکار او تکذیب وکړه، فسوف یکون لزاما، نو زرد چې دا عذاب په تاسو باندې لازم شي، زرد چې په تاسو پسې به الله تعالی دا عذاب در ټینګ شي او بن خلیله بسې تاسو په یکون لزام. نو دا ستاسو د پیدایش مقصد خدا او چې لولا دعاوکم، چې تاسو د الله بندگی وکئ، نو که دغه ونه کوي تاسو فقط کذبتم او تکذیب وکئ، نو پسو په یکون لزام، زرد چې دا عذاب بر پسې د الله تعالی ون خلی، دا عذاب بر پسې ون خلی. دا خدایت مقصد ترجمه شولا، ډېر دی عذاب نو مراد څه شی دی؟ نو ظاهر د دې آیت نو معلومیږي چې مراد درینه عذاب د آخرت دی. دا یو قول دی مفسرینو، تفسیر معالم التنزیل دغه ذکر کړی دی. دویم عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وی مراد درینه عذاب د دنیاوی، عذاب د دنیا تی مراد دی. دا معالم التنزیل ذکر کړی دی. پسو په یکون لزاما، اے مشرکانو په تاسو پسې عذاب ون خطا، عذاب د غزوی بدر، چې کلم تکذیب وکنو وای ټکولای بیا کنه وای نه ټکولای، وای ټکولای مردار اکلای په غځی کی. او ابن کثیر رحمت الله علیه وی د الله بندگانو سچې غړې پکې کوي چې عذاب د دنیا دی او که عذاب د آخرت دی، دوانو کې کم منافات دی. نو پسو په یکون لزاما، که چا د الله تعالی د دین او د پیغمبرانو تکذیب وکړ، دنیا کې به الله تعالی عذاب ورکړي، نو قیامت کې وته بیا هم عذاب دی، نو دې کې اوس منافات وای نشته. ابن کثیر رحمت الله علیه وی او تفسیر معارف الفرقان هم دغه ذکر کړی دی، وای دې کې اس منافات نشته، بس دوه معنی دي صحیح. قل او توای پیغمبر ما یعبأ بکم، پروا نه کوي، یا څه پروا به وکي په عذاب ستاسو باندې، ربی رب زما لولا دعاؤکم، که چرته نوې دعا ستاسو، که چرته نوې بلنه ستاسو، که چرته نوې بندگی ستاسو الله تعالی لره، فقد کذبتم، نو یقینا تکذیب وکړ تاسو اے مشرکانو، فسوف یکون لزاما، نو پس زرد چی شیب عذاب پتا سبانی لازم. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.